هل أتى على الإنسان من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس من كان مزاجها كافورا عليه يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما أطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكوابهم كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيتهم ثم رأيتهم عينا وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. جزاك الله. سورة الدهر یا سورة انسان دوڑا نمونی دی دا مدنی سورة دی اند حجرت نباد نادر شیر دی پدی که اختلاف دوبار حال خو عام مفاتر نوی چه مدنی دی اباد وی مکی دی نو سورة مدنی دی نو دودن 98 نمبر دو کم سل فضلت الرحمن نازل شوی اور ترتیبا 76 نمبر شپه گویا فضل صورت قیامت لگول شوی رب د صورت مخک سره په ګڼ وجود ہے یو دا چې مخک صورت کې الله وی چې علم یکو نطفه تم من یمنا نطفه نوی نطفه نا الله پیدا کړي نو دې صورت کې وای چې سات کوم د مور افلار ګډ وړو منت وطن امشاجن آد نمبر دو کې یو سات کنو بلکې دو سات کې د مور افلار غا سات کې ګډ وړ شو د نه پیدا شو دی او نور پسې راړه دوی موجه مکه صورت کې اس بعد د قیامت به تخویف بیان شو نو دې صورت کې اس بعد د قیامت او بل امثله و مثالونو سره دی او نور پسې راړه درم ربط مخ صورت کې آیت نمبر 36 کې شپږ درش کې زجر وو چې ته خو ما بے امر نه نه پیدا کړې پتا خو امر نه هی لاگو دي کنه نو دې صورت کې آیت نمبر 33 کې وایي چې انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا بیان مو ته لارو کړې ده د سید غلطی لارې تفسیر هم شوی دی وجنه ورپسې راڼه څلورم رابط مخ صورت کې آخره کې چې الله قادر دی الله قادر چې پیدا یې کی بیا چې مړی ژوند کی دلته آیت نمبر 1 کې وایي چې وګوره نشته نشته کړې هل اتى على الانسان خير من الدهر لم يكن شيئا مذكورا نو الله قادر ده که چې نش شته کړي نو دوباره دین پیدا کول شي دیو نور وتیران تین زم ربط مخکې ترت کې چونتی ته پیندې سلور دې چې پیندې سي سلور د لعنت وي په منکر د قران باندې اندې ترت کې آیت نمبر 4 کې وایي چې وإن أعطنا الكافرين مؤلاء المؤلاء تيارة كرد منكر ده قرآن لما تيارة كرد امتيادات ده سورة سورة ممتازة في أول آيات باني جهل أطاع على الإنسان حين من الدهر لم يكن شر مذكورا بل رجاء نشته دوين امتياد سورة ممتازة في آيات نمبر 3 باني آيات نمبر 2 باني جنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج بل رجاء نشته درم امتیاز سورة ممتاز آدم ورتین باندې چې ان هدینا سبیلا اما شاکرا و اما کفورا سلورم امتیاز سورة ممتاز په آدم ورنو باندې چې انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا بل رجاء نشته بل امتیاز سورة ممتاز په آدم ورنو باندې جنا نخاف ربنا يوما عبوسا كمتر برداشان نشتا مقصد ده صورت از بعد ده قیامت بی ترقی ده مخینا او بسات تا وضاحت کئی ها چه قیامت بیی علس نعمتون بیانی ده جنتی آن دفارا حل عطا علال انسان حل پا مان ده قد ده استفام تقریر ده حل عطا علال انسان یقین را غلی په انسان ار انسان باندې حین من داری یو وخت د زمانه لم یکن شیئا مذکورا چې نو د څه شی ذکر کړی شوی اس تعلق د انسان نو چاترا چې نو پیدا شو مثلا زه چې نو پیدا نه چا زیوم نه چا پلارم نه چا رورم نه چا خوریوم څه تعلق دنیا کې چا نه پیژن چې خدای رحمان د چا څه شی د چې پیدا شوم ا د چا دوی شوم د چا خوره شوم د چا واره شوم واسه د چا د تر دوی شوم د چا د ماما دوی شوم زما بلا تعلقات الله پیدا کړو پیدا سره د کی اشاره دی ته چې انسان تا باندې اول حق د پلار امور نه د خپلوان کله چې د پلار امور یا د خپلوانو د الله مقابل راشي نو الله به ولخلي دا د خپلوان دویم نمبر کیږي کفلار دی نو ته الله د زوی کړه کنه کما ما ده نو ما ما مقابل را د قران سره ان ما ما دویم نمبر کړه کله تر مقابل را کړه خاون مقابل را ده نو دا ته د دویم درم نمبر کړي ګوره اول نمبر الله دی الله تعالی رشتي او دا قائم کړي الله کته بل چا زوی پیدا کړي بل څه بل پیدا نو لومبه ستاسو حق په دا باندې چا ده د مور په اړه نو بیا که د خدای پاک نه بیا د پلار امور به بل نور خلق کړي او دا اثبات قیامت یو که په مثال سره دی کې دا مثال پیش کوره لکه چې څنګه ته نش نه الله شته کړي حدار بیا دوارو پیدا کول انا خلقنا الانسان یقینا پیدا کړل انسان من نطفه امشاج د نطفه ګډه وړه نه په ګډه وړه پلار د مور نبتلی امتحان کوم د انسان دا دا ذکر کوي دا نبتلی چې انسان ته ما پیدا کړې نو ته تم امتحان نه پیدا کړې نه لکه مخ کې تیر شو اخلب الانسان ان ترک صدا پتا امر نه دی دا امر نه دی پورا کول نه فارا نبتلی پتا امتحان کوي فجار نه اوسه بصیره نو ګرځم موږ دا ورېدون کې ولېدون کې چونکه امتحان له پیدا کړې دغه ګونستر یې راکړي اچھا په دې باندې قرآن واوري او په دې غوګونو باندې واوري په سر ګوري چې امر نه یې باندې ته عمل وکړه کته نه مته پوس کیږي امتحان له پیدا یې دې ته پوس بکیږي بیا قیامت کې نو غوګونو هم تر ګستر یې نو بیا مخې ته وګوره ان هدینا سبیل یګمن بیان کړی د تلارا لارې مو ته بیان کړی د حق هغه څنګه پیغمبران را لګل یو د بار زمانه کې او کتابونه را لګل په اړه زمانه کې اوس اخر قرآن راغلی دی روز بل کتاب نشته او پیغمبر ته هم راغلی نو بل پیغمبر نشته اوس د پیغمبر وارثات به ای به د الله کتاب بیانې ادې به ورته کینی ادې به ځان خبری د امر نهي نه دی به ځان خبری چې الله څه غواړي د الله دوه قسمه حکمونه یو امر دی چې دا وکړي یو نهي چې دا مه کوئ نو بیان الله کړی دی چې اوس دی نه کوي دی بیا سبا بانې که کوي که دی بیا سبا ډېر اودونه پیش کوي که نه لکه مخکې تیر شو بل انسان علی نفس بصیر تو اور قام عذر پر اوترن بیان نشی بچ کے دے کرے دا تون دا تی یو بل تر دی تون تا گوری لگی دی مکمل پورا تفسیر ری فما کی صورت بانی ان اتنا للکافرین بشکون تیار کر دے پار دم کرو صدا صدا جو منکر دے قران منکر دے قران تشا بجان نو دا تن چ مسلمان دا تو یقین نہ قران تفکر کی او میش دی اور فیش ور کولے په چو می ګنټي کې او ګنټه نشو کوله نو دا مونږ د قران ته کنه دا یقینا الله یې مونږه یقینا تیار کړی دا فرض مونږ کړو قران صلات رزان درنا واغلالا او توقنا وسغیر او سیدن تو سپیتا چور شي دا سپیو الله پیدا کړو د قران لوح نور کو سپې ان الابرار اس طویل بشارت ورکی آغا چالا چا غی دا اللہ بندگانو ادا اللہ اد امر نہی راگی لیا دکھو پا امر بانے عمل کرو نہی نیدان بچ کرو دا نیکان شو ان الابرارا یقین نیکان خلق یشربون اسکیبا من کاتن دا فیادونا کانا مزا جوا چی دے خلق داگی گڑ وٹیا داگی کافورن دا کافورن کافور تشرے دا کافورن کافور اینن یو چین دا د دنیا دا کاپور نه دی لاټه ټوکی چې خلک دی دا یو چینه ده یشر بیا مړیږي په دې باندې عباد الله بندگان دا عباد الله عباد الله چې د الله د کتاب بیا کو یفجرون اړ عباد الله تفجیرا فاړولو باندې ابرار به د هغې ابرار چې کوم نیکان خل چې قرآن ته ناست وو هغې ته به د دې کافور نه پکې سساس کې اچول شي شراب باغا می خدا کاپور چې کوم راډیو چت شراب دی نو ابرار ته به کوم چې قران ته ناسو هغه ته به د قران د کاپور نه په کې اوسو ساس کې چول شي په ګلاس کې او کوم چې عباد الله دي چې د الله دی کتاب بیان کړو ا تکلیفونه هم چت کړو نه به مکمل داس کی د کافور ابتیا شراب یا مړی کی به مړو له بشي په دی باندې د شرابات سره چې بیره شي معنا مړی ده مړو له بشي په دی باندې عباد الله د بندان بندگان د الله چج د پیغمبرانو نیابت کړو قران بیان کړو یو فجرنا اړای بای دا چینه تب دې پاړو زمانہ چې پړه کې راشي اندا چینه با د چینه نه به په تر راشي یو پونه بن نظر دا د دې صفات کې دا عباد الله سو دي یو پونه بن نظر خدا پورا واده کوي حکم د الله نظر هغه کوم ته وایي چې هغه د پدان واجب کړی دا کوم سړی د پدان هغه د پدان واجب کړی چې د قرآن بیانو یو خو هغه حکمونه چې الله واجب کړی در باندې مخکې نه لکه موز روجا زکات وغیره یو هغه یې چې هغه الله انسان پدان باندې واجب کی چې د بدا کوم یو فو نبین ندره پور کون کی دا کام دا الله هغه کام چ الله په نو واجب کړی په ځان واجب کړی دی نو چې الله په واجب کړی دا غو په طریقې او دا باندې دا کوي چې کوم په ځان باندې واجب کړی هغه پوره کوي ویا خافونه ما ایریږي دا عذاب درو دینا کانه چې دې شر او عذاب دای مستطیر وګد ډیر تکلیف دې دې وګد و ادعو الطعام اخراق ورکه خوراک او خری خوراق الله خو به سره د مین له خوراک یعنی خو خوراک یا سره د مین د الله هی زمیر الله تم راضی هی زمیر د خوراک تم راضی او خوراک ور او ورکی خوراک علا هو بی سره د مین د خوراک نه نه څه شی په معنا چې خو خوراک ورکی آیا چې ځان لیکم خو خی یا علا هو بی سره د مین د الله ریال نور کوي نامشان نور کوي چې مشهور شه خدا الله دې مننه ورکړي مسكين مسكين لا او يتيم لا او قيدي لا اوي بڑکه چې ان ما نطعمكم لوجه الله يګرام خوراک درکو تاسو د فرض رضا د الله نو ګور مو ستنه بدلا او نو تعریف بعد خلک په بل خوري خو مطلب لري چې بل نه به بیا خورم او یا دې له خوري په ول چې نو تعریف وشي نه نه دې بدلی له خوري په چا نه دې تعریف له خوري خالد الله رضا له فارق خوري اینا نخاب میرا بنا وای دی چې موږ یې یو در خپل نه یا من دادا دادا دی ابو سن چې تور شدا قم ترین سخت تور شا فقام الله نبج بکی دی لا لا شر ذالک ته تکلیف دادا برزنا شر ذالک اليوم ته تکلیف دادا برزنا ولقاهم اور بکی دی تنا دتن تادگی و سرورا او خوشالی الله خوشاله کړو الله به خوشاله کړي وجزاهم ابدل برکړي ته به ما صبرو په سبدا چې صبر کړو تکلیفونو کې کلک شو دا قران بیانو خلک مخالفت کو چا به ګډو شو چا به کاندل کو چا بدنامو قسمه قسم طریقو سره نو الله به بدل ورکړي جنت ان جنتونا وحرير او ریخان تکلیفون کې به په دې کې علل ارائق په تختونو باندې مخامخ لا رانا فيا نبوینی پا دیکی شمس گرمی ولا دم حریران یخنی دا بنی چی گرمی موسم روی بیلی بطلی حال تا موسم بلکل معتدلی برابر دلتا یا سخت گرمی یا سخت سردی نو غریبانان تا دوار گران دی که سخت گرمی موسم غریبانان تا گران دی بیلی نی او یا پکی نی ورکان یا تی بیلی کٹ کردی او که سردی سردکی غریبان تا گرانه گیس ورکر نیشدن تا کوٹی گرمی کی ال تا بیر کن و تا دل موسم بی متکینا تا کون که بی فیا پدی جنتون که پتختون بنازی لیرانا فیا نبوینی پدی که گرمی او نیخنی و دانیتون علیا علیم زلال و ها او نیدی بی پدی بانی سانگی ده زلال و ها سانگی ده بنو زیر وی سوری تا سوری خود سنگ بوی کن و سنگی بده ده نیزدیوی و زور لیلتا اتابی بکرش ده سنگی ده میو و زور لیلت خطوبا اتابی بکرش ده میوی تزدیه پتابی کوز سرا چه ده پده کراشی میو ده میوی سنگ بطراشی اکه انار ده کراه ده انار براشی خواتا اکه ده جوز تیار جوز براشی ده انار اکه ده وی چه ام ام براشی پهر زمانه که مکه تیر شو لا مقتوط و لا ممنوع نبا دیوشی موسم خط بیگی نبا بندیگی دادونا ای ار وقت چه کل پڑی که را دی خواد براشی و اتاب آلی ما اگر دی بدای بان بی آنیتینا لوخی من پید ادن دست بی نوزارو و اقوابین او گلاسونا اپیالی کانت قواری ها وی بده شیشه قواری ها ده شیشه وی من فیض ده سپینو دارو شیشه بده سپینو دارو سمانه شو ده دنیا شیشه ده ده شکی نجوری گی او ده جنت شیشه چی یا بده سپینو دارو نجوری گی ده سپین در کتا ارسو رس پاکی خلی که ناغی نه دن نک ارسو نره که دن نشه نخ کاری لیکن ده شیشه ده بای سپین دار خوشیشه شوی بایی نو دن با پکی راشن چمخ کیغا قدر و تقدیر اندازه کلوی دیل پا اندازه کولوانه مطلب داره کل کتر دیر سخت گی جراش یا تا ابرارا نبالی دور خونه که گلاس که براری نستارا با خفشی چرا کندول که رارا سورا بخوا آنشه تیو گلاس که نوی نور رارا ویده نور رارا چه دور بیار حسابی هم تنده پورا نشی او چوخیار تره ولی کندور راڑی جام ویده خطا که نو اغا پسام خلکی دویستی او کلا کرده دی چو او برا نو اغا جمعی لگی او بلتا دیو جام دک راڑی نا چو تو او روی خپا شی نو دا با دا تیوی چی این پاندازه بای نبا زیاده نبا کمی چو خلی تا که نو پورا بیس که دا نا پاتی که گنا اچه بیس که نو بلتا بلی جتون بیان را دی قد دروه آم اندازه کرده بی دیره پا اندازه کولو چه سور استا دورت دورا فکر آزی خدا ورپسه میلای اولا تپا تاو لگی در تلل بعد خلک جنت تعریفونه وي جنت کښې بدایي یو به خښته د سلو یو بل به زبرجد یو بل به پلانکي شي بل به د دین خو وایي نه چې په څه به ورته ځې اوس به ته ووایي کنه چې په څه به دې ته ځې ويسقون فيها اسکول به شي په دې باندې په دې جنت کښې کاسن کاسن ګیلاسونه کانه مزاج زنجبیله چې دې خلط د هغې امیدش د هغې زنجبیله د سونډو زنجبیل سونډ ته وایي سونډ پېژنې که نه دا تل کاره کښې اکثره چې شین هغې ته دغه وایي سو ادرک چې کله کچوي نو ادرک ورته وایي چې اوچ بیا سونډ شي خو دا سونډ نه دي عینن دا چینه زنجبیل ته چینه ده هسې هم د دې نه دا سونډ چې دا ادرک د دې کښې هم ډېرې فائدې دي ګیس ختموي معده کلکوي کولمې صفا کوي ډېر ښه شی دی دا مه د هغه د زنجبیل چې هبه دا څنګه شي عینن دا یو چینه ده فیها په دې جنت کښې سسما سلسبیله نوم د دې د روانه سلسبیله وتوب علیهم اگر دې په دی باندې ویل دان هلکان همیشه ځوانان ځکه ځوان سړی کار ښه کول منډې تړقې وایي بل بوډا سړی که نوکر شي بوډا سړی ویل نه شي کاکار شي وبراړی بابا وبراړ سړی پرې بد لګي اکه بابا له وبراړې ټوخۍ لکه زما په کښې وکړ نو بیا به اړه کښې وایي چې دوی ته بشو ته خامه خاطرې ځکه بوډا سړی خو ټوخېږي ډېر سینې په سینه باندې بلغمي او دا خو ځوانان لکان مې په منډه بزګر راځي به اداره تم کله چې وینرا لکان حسب تم ته به ګمان کوې په دې وایې لؤلؤا منثورا ملغلرې نستې شوې ملغلرې چې یو ځای وي نو خوند کوي که نه چې نستې وي د ملغلونه چې هار جوړ شي نا خوند کوي چې نه شنخورې ووي نو لیا نو خوند کوي هار خوند کوي دستې شي وایي مکان د خدمت دی ګوره الحمدلله هلکان خو د دور خه پوه کړي مکان د خدمت دی نوکران چې کله شه چاپېر خوا دې خوا ګرځي نوستې شوي دا خوند او چې نوکران راشي او دا غونډ کښېني ان بیا خو هر څه روان شي که نه د دې ځای کښې بیان و د خدمته مطلب چې دی بعد شه په ځای نه نه ته یو ځای کېږي به نه څوک به هلته منډې وي څوک بلته منډې وي چاپېره به لږ یک کار به کوي اپړکېږي به سم چمک به وي دی هغه نوکران به دور ښایسته وي اداره ته کله چې وینې ته سمه دی دا څومه نه دی ښه سمه دغه مقام سمه ظرف دی کله چې وینې ته سمه دغه مقام رایته نعمن او به وینې نعمتونه و ملکن کبیره بادشاهي لویه لوی بادشاهي اخري جنتي چې جنت ته لاړ شي ځان پوه کوي ښه اخري جنتي نبي اسلام فرمایي چې جهنم نه اخري مومن کوم چې ډېر ګناهګار و اخري بلکل ټول نه اخره کوي نو هغه وخت ته به الله به ودې څه غواړي ابوي الله دا مه خوره دې جهنم دې اور نه واړو لږ الله به ورته وایي وایي نور خو به نه غواړي که نه وایي نه هېڅ نه غواړو دا مه خوره الله لارې به مه اور نه واړو الله به وایي دا مه خواړم نو چې مه خواړی نو بیا به وایي یا الله لږ خو مې بهر کړه نو الله به ورته وایي ماق دره سوره دروغجنې وې دوکه باد اوس ما ته واده نه وکړې ابو یا الله ستا رحمتونه ډېر دي که نه نه ده وایي زه ښه ده زه روځه نور څه به نه غواړي که نه وایي جنه نور څه نه غواړم نو چې رابار شي وایي الله ما جنت ته خو دننه کړه الله به سور دروژنې اوس ما ته ویل نور څه به نه غواړم الله وایي ستا رحمتونه ډېر دي که نه الله به وایي زه ټیک ده دننه شه الله به وایي دننه شه چې دننه کړي که نه نو بیا به ورته وایي چې زه تا له ما د ځمکې په لس څومره درکړم هغه اخري جنتي له به د ځمکې دا هندوستان پاکستان چین جاپان روس دا چې ټول یو ځای کې دا اوبه د دې په لس ومره به اخري جنتي له لور کوي ابه لویه بادشاهي دلته نواز شریف څه بادشاهي د یو لغونه وړوکي ملک هم نن څه باید پته نه لګي چې څه ډول سره کوي پرونو سره څه شي څه په شرمونه یې شرموله په عدالت کښې چې سبا سره څه کېږي چې جیل ته دي یو که مړه یې څوک هېڅ پته نه لګي ادا هغه د بادشاهي کښې ختمېدل نهشته نه به د عمران خان را پاتي چې په شرمونه به دې وشرموي هغه یو بادشاهي ده زبردسته بادشاهي ده د دې ځای به څه بادشاهي دې ځای به څه مالداري سړیا لویه بادشاهي به وي لویه بادشاهي عالیهم د پاته عالیهم سیاهم د پاس جامع دی به سیاب وسوند نه جامع د نرم د نرور هم خودرون دشنی دشتو وایست برق او د غټو هم وحلو اثاره او کلدار به بجدی د باوگان من تیزت نسبینو دارم کل سردر یادی و سقام او بس کئی بدی بینی رب دی شراب ان طورا شراب ان طورا پاک ان کی دنیا شراب بنی جی گن سخان بی بلخلی نروان دی بیا ار بدن نبی سخان بوی دی پرتو بیو دی خمیز ببل دی برمن بگر دی نبا خور پی جن نبا مور پی جن او پاک شرابی پاک ان کی بین انہا دالکم ان هذا كان يقين دانمتون كان دي لكم سال فرجدان بدلا بدلا تشي استاد عمل اغا عمل سشو سورة ده كم ده يو ما كيو كنا نعمل سشو قرآن كنا ما كاكو نمودا نرو جوان زكاةو خير سورة خو مدنی ده بار حالا خو اصل عمل ده كقرآن ده ان هذا يقين دانمتون كان دي لكم سال فر بدلا استاد عمل وکان ساکو مشکورا او ده عمل ساتو مقبول نور ده افرادی جنت تپا عمل نشکلی عدل توی دستا عمل اصل خبر داوا چی اللہ پا انسان بانسا اوامر نوحی مقرقی دا بکی کده که اوامر نوحی دو نکڑو نو ده جهنم تا بندی کده ارسو کو ده با جهنم تا دی اچه اوامر او نوحی ده پورا کی جهنم نو پیده بچ شا ذکر دا اوامر او نوحی پا دوانه لگو لکه یو سری دا اتگری دیوتی مقرر که حکومت یا مالک دا اتگری دی کده نکی دل باغا سزا ورکی او تا اتگری دی چه اکرا دل باغا دا غاتو گمتو دا غورتی بدلا لیکن دوستی خواتر نکی کنا هاں چه کرا دی بیا کار خوب کنو اغا مالک اغا سر بیا دوستی شروع کن دا کبی سال دا انسان دی چی انسان باندې کوم اوامر نوحی لاگو دی دی که دا نکی خود دا اللہ دشمن گردی با جهنم تا دی من چی دی که رداو کی دی دا اللہ دوست شد دل جهنم بچ پر اوامر نوحو دا اللہ دوست شد اوز اللہ با دنان چیو گردا شده دا اللہ دوست شد اند خپل دوستای پا تقاضا با من جهنم تا بیایی دا دن اللہ رضا شده دا غرضا پا تقاضا با من جهنم تا بیایی دا مانا نور دا هم که دا ترادی اچه دا انسان دا عمل بدلا نده بلکه دا اللہ رضاوه چه اللہ رضا شو او دل جنم فرقه اللہ پر رضا کی گی دیر در پزمان پا خپل کتاب بانه اینا ها دا اقنان دانه ما تونه کانه دی سادو فر بدلا بدلا دا عمل او دا عمل سادو مقبول اینا نانو اغا عمل داو اینا نانو نزلنا لکر قرآن یکی همون را لگره پا منگ را لگره پتابان قرآن تا دیل پر آلے گلو تو بیان کے تکلیفون را دیم فاس بیر لو حکم رب بکا و صبر کا پیتا دید رب ساتا و لا تتعمنو امو مانا دین آتی مانا تا مداہن گنانگار مداہن یہ خپل مسئل نبیتا تا بھائی را خیر مزارہ کو پا خیر بے پتریکا کار کوان و او کفورا یاد منکر دو قرآن منکر دو قرآن و دباو گردی نبی بیانے او آتمان منافق دے با سوستی راو دی نبن منافق مانے چو سوست دی کیو چرا خیر مسئلہ پا پکے دا مسئلہ مکو پیلا لیو کنا رو رو بے اوکے او کفور دی آگا منکر دا قرآن چی دباو چی قرآن بیانو واس قرآن اسم رب بکا آیات کنون درفستا بکر تونس اسیلا سباو بگا آیات کنون درفستا سمانا خلق ترغیب ورکچی او نارامات کوئی امین اللہ سیسرش پی نفس جو لہو تابیداری کو دا اللہ و سب بھی ہو فاکی بیانو دا اللہ لیلن طویلا شپاو دا انہا اولا انہا اولا یقینا دا خالق زجر دنیا پرستو تا دا قرآن چا وقتی دنیا پرست شویلی انہا اولا یقینا دا خالق حبون العجر ملکی دنیا سران وَذَرُونَ وَرَاهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا أَفْرِيدَي مَخِتَ دَيْنَا رَضْرَنَا قال كي يوم ياشي شور كوري قرآن الله فرد كي يوم ينتا دي شور كوري خو دنیا دنیا دا سور وفر كي لگو حسابو كي دانسا دنیا لا تا گنتي لس گنتي روز ور كي دولس گنتي پك ور كي يو گنتا قرآن الله نور كي خدا دنیا غرق كده كنا نحنو خلقنا اس تخويف منګه پیدا کړی تاسو پیدا کړی دی وشدد نه ترم امر دود کړی منګه بنیاد دی یا جوړو دی پیدا چې نو کله چې وړو موږ بدل نام تعالی بدل کې برابر په شان دی تبدیل په بدلول سره دی بروک کما الله نور پیدا کوم خپل کتاب نه ان هذه تذکره یکره دا قران کریم پاند پمن شاء تغه پمن شاء نو تاسو چې غواړي پاند چې ماته پاند ملاوشي نو اتقذ الى بسبيلا ودي دې په ضبطدار قران ته کې نه پاند ماته ملاوشي او بشار قران والا ته وما تشاؤنا اتات نشي غوخته یو کار الا ان شاء الله مگر چې غواړي الله دا الله کار یعنی ار سره قران غواړي خوخه دې خو ار ته نشي راتنه دا خدای کار چې زار نشه کوونه کې تر یوې پورې یو یې نیم پورې لګیایي وونی می ګټي مسلسل ناسي دا ټوکه خود نه دا چې په چا د الله مهرباني شي نه ته بیا آسان شي وما تشاؤنا اندې نشي غوخته تر دې کار مگر چې غواړي الله ان نتاتو الله غوخته خپل کتاب دراوسته نتا شکر الله کوئی دا الله دې نعمت ان الله کان علیما حکیما یګن دې الله پوه حکمت وردا دنه کوي چاله چې غوښ په خپل مهربان ته قران ته کې نه و ظالمین او ظالمان او ختم کلو قران عادل ما ظالمان علیما تیر کړ الله دې فاره عذاب علیما عذاب درناک نو په صورت کې اس بعد قیامت به ترقی به ترقی او په مثال سره وضاحت کوم او لس نعمتونه بیانول د جنتیانو لپاره مخکوه.